Bir karınca olduğunuzu hayal edin. Yüz binlerce diğer bireyden oluşan sürünüzle birlikte her gün azimle çalışıyorsunuz. Besin depolama, yuva temizliği, yavru bakımı, ölülerin yuvadan atılması gibi işlere koşturuyorsunuz. Ama bir gün kendinizi normalde olduğundan tuhaf hissediyorsunuz. Sanki vücudunuzda bir şeyler yolunda gitmiyor gibi. Küçük bacaklarınızı suratınıza ve karnınıza sürterek acının kaynağını tespit etmeye çalışıyorsunuz. Ne o? Bir ses mi duydunuz? Ya da bir koku? Normalde sürüdaşlarınızın bıraktığı izleri takip etmeli ve besin kaynaklarından taşıma yapılmasına yardım etmelisiniz. Ancak normalde olacağın aksine kaslarınız istemsizce kasılıyor ve yuvadan dışarı hareket etmeye başlıyorsunuz. Giderek sürüden uzaklaşıyorsunuz ve yakınlardaki ince bir fidana tırmanmaya başlıyorsunuz. Ne kadar engellemeye çalışsanız da olmuyor. Tırmandıkça acı şiddetleniyor ve dayanılmaz bir hal alıyor. Yerden yaklaşık 20 santimetre yükseğe ulaştıktan sonra vücudunuza göre fazlasıyla güçlü olan çeneniz de kontrolsüzce kasılmaya başlıyor. Ve acı dayanılmaz bir hal almışken çeneniz son bir hamleyle kasılıyor ve tırmandığınız ince bitkinin gövdesine olanca gücüyle kenetleniyor. Bitkiyi o kadar şiddetli bir şekilde ısırıyorsunuz ki artık ölmeye başladığınızı bildiğiniz son birkaç saniyede çene kaslarınızın yırtıldığını hissediyorsunuz. Sizin için her şey bitti, evet. Ama bedeniniz yepyeni bir doğuma ev sahipliği yapacak. Burada hikayeleştirerek anlattığım olaya biyolojide ölüm ısırığı diyoruz. Masal değil, şu anda Tayland ve Brezilya'nın yağmur ormanlarında sayısız karıncanın başına gerçekten de geliyor. Yeni bir olay da değil, son 50 milyon yıldır gezegenimizin yağmur ormanlarında devam etmekte olan gerçek bir zombi hikayesi bu. Ophiocordyceps unilateris mantarıyla tanışın. Yağmur ormanlarındaki karıncaların korkulu rüyası. Enfekte ettikleri karıncaların vücutlarını ele geçiren ve mantar için en uygun üreme koşullarına yönlendirerek burada onları öldüren kukla efendileri. Kuklaları ise mermi karıncaları gibi ufak ama güçlü böcekler. Karıncalarında ait olduğu taksonomik grup olan böcekler, yani insekta sınıfı, gezegenimizdeki en çeşitli canlı gruplarından birisidir. Şöyle söyleyeyim, yeryüzünde şu anda yaşayan her 10 hayvan türünden 9 tanesi böcektir. Ve tüm bu böcek türlerinin %80'i yağmur ormanlarında yaşar. İşte bu yağmur ormanlarında yaşayan bu karıncalar her an bir Ophiocordyceps mantarının kölesi haline gelebilir. Her ne kadar bir mantarın bir hayvanın vücudunu kontrol edebilmesi erişilmez bir özellik gibi gözükse de evrim tarihinde bunun gibi karmaşık birçok parazit konak ilişkisinin ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun bir örneğini geçen videomda anlatmıştım. Ama şunu anlamak önemli. Ophiocordyceps mantarı bu davranışı sergilerken evet, çoğalma vaktim geldi. Hadi şu karıncayı enfekte edeyim gibi bir düşünceyle, bilinçle, algıyla hareket etmez. Çünkü sinir sistemi yoktur. Sinir sisteminin olmadığı bir durumda sinir sistemiyle ilişkili olan düşünce, bilinç, algı gibi sözcüklerden bahsedemeyiz. Bu çok sık yapılan bir hata. Aslında olan şudur. Envai çeşit hayvana bulaşabilen çok sayıda bakteri, mantar, protozoa ve diğer parazit türü vardır. Her biri konaklarının vücudundan farklı şekillerde faydalanır. Kimisi kan emer, kimisi hücre içindeki genleri kullanır, kimisi sindirim kanalındaki besinleri sömürür, kimisi bitki köklerinden geçen besinleri çalar. Ancak parazitlerin yaptığı tek şey çalmak değil. Aynı zamanda kendi salgıları sayesinde konaklarıyla etkileşime de geçebilirler. Kimisi çeşitli enzimler salgılayarak belli dokuları parçalayabilir. Kimisi sinir sistemine tutunarak istem dışı sinyaller üretebilir. Kimisi mide gibi organların çalışma prensiplerini bozabilir. Bunların her biri parazitlerin evrimsel sürecinde her bir nesilde kendi üreme şansını en çok arttırabilen bireylerin daha çok hayatta kalması, daha çok üremesi ve dolayısıyla bir sonraki nesilde bunu aynı şekilde başarabilen daha fazla yavrunun var olmasıyla sağlar. Yani işin içinde bir bilinç ya da algı yoktur. Durmaksızın süre gelen nesiller, bu nesiller içindeki çeşitlilik ve bu çeşitlilik içinden en uyumlu ve en başarılı olanların hayatta kalması ve daha çok üremesi vardır. Bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak nesiller geçtikçe daha başarılı manipülatörler evrimleşir. Bu da son derece mantıklı ve anlaşılır. Ophiocordyceps mantarı üzerinden düşünelim. Bu mantarın atalarının ve kuzenlerinin bulaşabileceği tür sayısı çok çeşitlidir. Ancak bulaşılabilecek bu türlerden her birinin yaşam alanı farklıdır. Üremeye çalışan bir mantar, kendi en uygun üreme şartları her neyse buna en yakın olan bölgelerde yaşayan türlere bulaştıkça, üremesine daha az uygun olan bölgelerde yaşayan diğer türlere bulaşanlara göre çok daha fazla üreyecek ve gelecek nesilleri kendi genleriyle domine edecektir. Bu nedenle Ophiocordyceps popülasyonları, yağmur ormanlarının nemli ve ılıman bölgelerindeki karıncalar ile gitgide daha sıkı bir ekolojik ilişki kuracaktır. Çeşitlilik sadece bulaşılabilen türler konusunda değildir. Bulaşıldıktan sonra olanlar, yani parazit konak etkileşimi ve ekolojisi de çok çeşitlidir. Bir parazitin konağının vücuduna salgıladığı kimyasallar birçok değişime neden olabilir. Bu parazit konak ilişkisi ilk kurulmaya başlandığında, karıncaların davranışında bugünküne nazaran çok farklı değişimler yaratmış olabilir. Kimisi bulaştığı anda vücuda yayılarak onları öldürmüştür. Kimisi anında ölümcül kasılmalara neden olmuştur. Kimisi karıncaların fazladan feromon salgılamasına neden olmuş olabilir. Kimisi karıncalara istemsizce daireler çizdirmeye başlamış olabilir. Fakat bunlar arasından birisi karıncalarda tırmanma güdüsünü ve davranışını tetiklemeyi başardıysa veya kademeli bir şekilde bu güdü her seferinde daha net bir şekilde tetiklenebildiyse, yağmur ormanlarının mantar için uygun bölgelerine tırmanabilen karıncalardan fışkıran parazitler en etkili ve verimli şekilde diğer karıncalara saçılacaktır. Yüksek bir noktadan saçılan mantar üreme hücreleri bir seferde çok fazla karıncaya bulaşabilecek ve bunu başarabilen mantarların genleri bir sonraki nesli oluşturan parazit popülasyonunu domine edecektir. Çünkü bunu yapamayanların genleri çok daha kısıtlı sayıda karıncaya bulaşıp çok daha az sayıda çoğalabilecek ve parazit popülasyonunu domine edemeyecektir. Peki bunu nereden anlıyoruz? Mantarın karıncayı kontrol etmeyi bırakıp üreme döngüsünü başlattığı şartlara bakarak. Yapılan araştırmalar, mantarların karıncaları orman tabanından ortalamada 25.2 cm yukarıya götürdüğünü ve bu yükseklikte %94-95 nem oranı aradıklarını ve 20 ila 30 santigrat derece arasını sevdiklerini gösteriyor. Bu değerler mantarın üreyebilmesi için en uygun olan değerler. Ama toksoplazma ile ilgili videoda söylediğimi asla unutmayın. Tıpkı toksoplazmanın yaşam döngüsünün hatasız olmaması gibi, her Ophiocordyceps mantarı da her karıncayı her seferinde en uygun koşullara taşıyamaz. Yani bu konuda da bir çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik sayesinde çevre ve üreme şartları değiştikçe Ophiocordyceps popülasyonları da yepyeni yönlere doğru evrimleşmeyi sürdürmektedir. Tabii burada sorabilirsiniz, neden tüm parazitler konaklarının vücutlarını ele geçirmiyor? Çok mantıklı bir stratejiye benziyor çünkü, öyle değil mi? Neden diğer mantarlarda da bu özellik evrimleşmedi? İşte bu soru, neden diğer maymunlar insan olmuyor? Ya da neden diğer hayvanlarda da insan gibi zeka evrimleşmedi sorularıyla birebir aynıdır. Evrimin en havalı, en zeki, en güzel beyin kontrolü yapabilen gibi enlere göre bir evrimleşme amacı yoktur. Böyle bir hedefi ya da bilinci bulunmaz. Her tür kendi şartları altında evrimleşir ve bu şartları anlamaksızın bir türün neden o şekilde evrimleştiğini anlamak mümkün olmaz. Benzer şekilde her türün kendi evrimsel tarihine odaklandığınızda o türün neden diğer herhangi bir tür gibi değil de o şekilde evrimleştiğini anlayabilirsiniz. Şöyle düşünün. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler neden Belçika'yı, Fransa'yı, Danimarka'yı vesaire fethetti de Sovyetler Birliği'ni fethetmedi? Onları da fethetselerdi ya, daha iyi olmaz mıydı? İşte o fetihlerin de fethedemeyişlerin de tarihsel nedenleri var. Ve bunları tespit etmek için tarihe, koşullara, şartlara, olaylara bakmak gerekiyor. Evrimde de durum aynen böyle. Bu koşullara, olaylara, tür içi çeşitliliğe, gen çevre etkileşimlerine vesaire bakmaksızın bir türün evrimsel dinamiklerini anlayamayız. Dolayısıyla bir türün neden o şekilde evrimleştiğine ama bu şekilde evrimleşmediğine anlam veremeyiz. Umuyorum bu noktayı anlayabilmişsinizdir. Çünkü kafanızda evrimle ilgili birçok soruyu çözmeyi sağlayacağına inanıyorum. Her neyse, şimdi Ophiocordyceps ve karıncalarımıza dönelim. Karıncaların elinin de bu süreçte armut toplamadığını unutmamak gerekiyor. Parazit konak sistemi, sözünü ettiğim bu ekolojik ve evrimsel süreçte karşılıklı olarak evrimleşir. Örneğin parazit popülasyonu karmaşık davranış bozukluklarına sebep olan kimyasallar salgıladıkça, konaklar da bu kimyasalları taşıyan bireyleri daha iyi tespit edip erkenden yok edecek biçimde özelleşir. Burada da yine bizim sürüye bir şeyler oluyor, aman hemen evrimleşelim de sorunu çözelim gibi bir mantık, akıl, bilinç, algı yoktur. Karıncalarda sinir sistemi olmasına rağmen yoktur. Çünkü evrim istekle, arzuyla, bilinçle yaşanmaz. Hayatta kalma ve üreme mücadelesiyle nesiller boyunca yaşanır. Gerçekte olan şudur. Karıncalar arasındaki çeşitlilik dolayısıyla bazıları Ophiocordyceps enfeksiyonlarını koklama veya tuhaf davranışları tespit etme konusunda daha başarılı olacaktır. Çünkü gerçekten de karınca sürülerindeki bireylerden bazılarının görevi kovan temizliğidir. Bu temizliğin bir parçası ölüleri ve hastaları ayıklamaktır. Dolayısıyla bu sorunları erkenden tespit edebilmek büyük bir avantajdır. Hele ki söz konusu hastalık Ophiocordyceps kaynaklı ise. Çünkü tek bir Ophiocordyceps salgını koca bir karınca sürüsünün kökünü tamamen kazıyabilir. Tek bir mantardan yayılan enfeksiyon metrekare başına 20 ila 30 karıncanın ölmesiyle sonuçlanabiliyor. Böyle bir tehlikeyi önceden sezebilecek özelliklere sahip popülasyonlar daha kolay hayatta kalır ve daha uzun yaşarlar ve bu sayede bu tespit mekanizmalarına neden olan genleri gelecek nesillere daha çok aktarırlar. Böylece o yönde evrimleşirler. Peki Ophiocordyceps bu zihin veya beden kontrolünü tam olarak nasıl yapıyor dersiniz? Bu konu halen birazcık tartışmalı. Örneğin BBC'nin meşhur Planet Earth belgeselinde bunun beyindeki motor fonksiyonları yöneten kısımları etkileyen kimyasallar salgılayarak yapıldığı söyleniyor. Çünkü o dönemde araştırmalar bunu gösteriyordu. Ancak 2017 yılında yayınlanan bir makalede uzmanlar, mantarın enfekte ettiği karıncaların kaslarını ve beyinlerini 3 boyutlu taramalarla incelediklerinde, mantarın karınca kaslarına derinlemesine nüfuz etmesine rağmen beyinlerine hiç dokunmadıklarını keşfettiler. Yani mantar, karıncaları adeta bir kukla ustasının yönettiği kukla gibi kaslarını kasıp gevşeterek kontrol ediyor. Beyinden vücuda gönderilen sinyallere hiç dokunmuyor gibi gözüküyor. Bu dediğim gibi yeni bir adaptasyon da değil. Bazı fosil kaynaklarında bu tür bir mantar-karınca ilişkisinin günümüzden 48 milyon yıl öncesine kadar gidebildiğini gösteriyor. Böylesi bir davranışı fosillerden nasıl tespit ettiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Bunu yapabilmemizin sebebi ölmek üzere bir ağacın gövdesine tırmanan karıncanın tutunduğu noktada dumbbell şeklinde izler bırakıyor olması. Hani ölüm ısırığını hatırlıyor musunuz? İşte orada bırakılan izler dumbbell şeklinde. İşte bu izlere mesela çukurunda çıkarılan 48 milyon yıl öncesine ait fosillerde de rastlıyoruz. Ve bu nedenle bilim insanları söz konusu beyin kontrolü ya da daha doğrusu vücut kontrolü davranışının o zamanlarda da bulunuyor olabileceğini düşünüyorlar. Ne yazık ki hem bu tür ilişkileri fosillere bakarak görmenin zorluğu hem de sahada yapılan araştırmaların seyrekliği nedeniyle henüz keşfetmemiz gereken çok ayrıntı bulunuyor. Eğer bu konu sizi heyecanlandırıyorsa belki de eğitiminizi Ophiocordyceps gibi iç parazitlerden ve bunların evrimsel, ekolojik ve paleontolojik tarihinden yana şekillendirebilirsiniz. Ve bu sır perdelerini aralayan müthiş beyinler arasına siz de katılabilirsiniz. İşte böyle. Doğa gerçekten ürkütücü, çok sayıda türle dolu ve bunların pratik olarak hiçbirini tanımadan ölüp gidiyoruz. Evrim Ağacı'nda size bilimin ilgi çekici olan ve olmayan her tarafını sunmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu çalışmalarımızı faydalı ve ufuk açıcı buluyorsanız, bize maddi destekte bulunan, daha fazlasını yapabilmemizi sağlayan ekranda gördüğünüz bu harika isimler arasına katılabilirsiniz. Onların destekleri olmasaydı bu videolara hiçbir reklam almaksızın tüm içeriklerimizi %100 ücret olarak halkımıza sunmamız imkansız olurdu. Bu nedenle sizlerin nezdinde bu harika insanların her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.